पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जीवात्मा स्वयं तो परमात्मा का अंश है और इसके पास जो सामग्री है ना, ये सामग्री से प्रकृति है। सूर्य शरीर है, सूर्य शरीर है, काल शरीर है, ये प्रकृति का है। इसमें योग्यता है, इसमें बल है, बुद्धि है, समझदारी है, ये सब प्रकृति की चीजें हैं। ये प्रकृति सारी है, तो ये अपनी नहीं है, अपना है परमात्मा। जिसका ये अंश है वो अपना है, तो परमात्मा अपना है। ये सामग्री काल बुद्धि योग्यता वस्तु शरीर ये सब प्रकृति है, ये हमारी नहीं है। हमारे तो परमात्मा है, जिसने परमात्मा को हमारा नाम मान करके इनको अपना मान लिया, ये गलती है, ये खास गलती है। भगवान को तो अपना नहीं माना, शरीर को अपना माना है, बल को अपना माना है, बुद्धि को अपना माना है, योग्यता को अपनी माना है, अपनी बुद्धि मानी अपनी मानी है, योग्यता अपनी मानी है, शरीर को अपना माना है, इसमें चतुराई है, समझदारी है, उसको अपने मान्य है। ये अपने नहीं है, अपना केवल भगवान है। और आपका अंश जो परमात्मा का, वो जीवात्मा है। जो आत्मा केवल वो सत्ता रूप से है, परमात्मा का जो होना पर है वो होना पर इसका स्वरूप हुआ, वो होना पर नित्य है। और बुद्धि अनित्य है, शरीर अनित्य है, वस्तु अनित्य है, बल अनित्य है, योग्यता अनित्य है, ये सब प्रकृति है, ये अपनी नहीं है। इन वो सबको अपनी नहीं मानना चाहिए, अपना तो केवल भगवान है, केवल केवल परमात्मा अपने है। ये दूसरी चीजें हैं, ये सब प्रकृति की है। ये प्रकृति है वो संसार की है, संसार की है वो संसार की सेवा में लगानी चाहिए, संसार की सेवा में लगानी चाहिए और उसे फल अपना चाहना नहीं चाहिए। क्योंकि जब संसार की चीज है बल बुद्धि योग्यता वस्तु शरीर संसार का ही है, तो संसार की सेवा पर लगा दिया तो आपका क्या, आपने उपकार किया? संसार की सेवा पर लगाई तो इसका इच्छा रखनी, कामना रखनी कि मैंने काम किया, पर कामना मिलनी चाहिए, मैं फल मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? ये चीज संसार की है, आप है ही नहीं। धातु चीज तो प्रकृति की, मालिक भगवान है। धातु चीज इस प्रकृति की और कार्य चीज इस संसार का। तो बल बुद्धि योग्यता अपने ये सब शरीर वस्तु है, ये सब प्रकृति की है, ये सब संसार की है। संसार की चीजों को संसार में लगा दो, फल की इच्छा कैसे? इसका फल अपना कैसे होगा? और अपने आप को प्रभु लगा दो तो प्रभु में अपने आप को लगा दिया, प्रभु से कामना कैसे? प्रभु की चीज ही प्रभु में लगाई, ममैव अंशो, भगवान का ही अंश स्वयं है, ये भगवान में लग गया तो भगवान ने सहना करने का क्या अधिकार है, क्या हक है अपने सहना करने का? तो ना तो अपनी सहना करना है, ना हमारी बाल बुद्धि योग्यता शरीर वस्तु आदि है, इनकी योग्यता ये है संसार की और ये है भगवान का। तो भगवान से प्रेम मिलेगा, प्रेम के समान चीज क्या है? और प्रभु की चीज प्रभु को देनी है, संसार की चीज संसार को देनी है, और देनी क्या है? अपनी नहीं मानना है, देना यही है, देना कोई इस तरह आप अलग करना नहीं पड़ेगा, किन्तु इनको संसार की मानना अपनी मानना ही नहीं चाहिए। अरे अपनी मानना ही नहीं तो इनको संसार की सेवा मन किया, इसकी फल की इच्छा क्या, इन्हें कामना कैसी? ये जो मालूम होता है कामना का त्याग कठिन है और फल की इच्छा होती है, ये इन चीजों को अपनी मानने से होता है। शरीर को अपना माना, बुद्धि को अपना माना, इंद्रियों को अपनी माने, योग्यता को अपनी माने, विद्या को अपनी माने, अपनी समझदारी को अपनी माने, शरीर को अपना माना, बल को अपना माना, ये अपना है ही नहीं। अपनी सत्ता बंद है, वो परमात्मा की है, वो परमात्मा अर्पण कर दी और ये सब शक्ति संसार अर्पण कर दी, ये संसार अर्पण कर दी, कर्मयोग हो गया, ये सब भगवान को भगवान दी, भक्ति योग हो गया, सीधी सारी बात है। और अपने को अलग मान लिया तो क्या कर्म ज्ञान योग हो गया, अपने को अगर अलग कर दिया तो ज्ञान योग हो गया, अगर अपने को भगवान का मान लिया तो भक्ति योग हो गया, और सामग्री को अपनी मान ली तो गलती हो गई, और संसार की मान ली तो संसार को अर्पण कर दी, फल की इच्छा कैसी? फल की इच्छा हुई संसारी, आपकी चीज आपको दे दे उसका फल चाहे, आपकी चीज आपको दे फल क्या? गंगा जल से गंगा जी की पूजा कर दे तो फल की इच्छा कैसी? गंगा जल है, गंगा जी गई है, गंगा जी से गंगा जी की पूजा कर दी, सूर्य चंद्रमा को सूर्य को सजाया, अपने दीपक दिखाया, दीपक दिखाया शांति कर दी तो उसमें फल की इच्छा कैसी? पुष्प है सुगंधि वाला भी सब पृथ्वी का है, वो सब पृथ्वी को सजा दिया तो फल की इच्छा कैसी? पृथ्वी की चीज ही पृथ्वी को सजाई, हमने अपनी चीज क्या दी? अपनी चीज जो सत्ता रूप से जो सबसे पूर्ण व्यापक है, वो सर्वगत स्थान सनातन वो अचल है, सब जगह परिपूर्ण है, उनको देना क्या? अपनी न मानना यही देना है, अपना अभिमान नहीं करना यही देना है तो परमात्मा की है, परमात्मा की काम आवेगी, अपना अभिमान कर देते हैं, इस वास्ते अहंकार कर देते हैं, फल की इच्छा कर देते है, फल की इच्छा कैसी? वह बुद्धि योग्यता सब संसार की है, वस्तु सब संसार की है, चीजें सब संसार की है, आपकी चीज कौन सी है? आपकी तो भगवान है, भगवान का अंश आप हो, आपकी भगवान है, भगवान का आपका संबंध, संसार का कोई संबंध ही नहीं है, संसार की वस्तु में आपकी है ही नहीं। इसमें जो साधक होता है वो निराकार होता है, परमात्मा अनुसार ने मया तत्विदम संत अव्यक्त मूर्ति न, अव्यक्त मूर्ति से मैं व्याप्त हूँ, तो अव्यक्त मूर्ति परमात्मा प्रधान अव्यक्त अनुष्य होगा, ये अव्यक्ताधीनी भूतानी अव्यक्त मध्यानी, व्यक्त पहले था ही, व्यक्त में संसार में व्यक्त हुआ, ये शरीर संसार का हुआ तो शरीर संसार का हुआ, और कारण प्रकृति हुई, प्रकृति का कार्य हुआ, मालिक ईश्वर हुए, वो सद सच्चा मार्जन वो सदस्य मालिक ईश्वर हुए, सत परमात्मा की और असत परमात्मा का, इस बात भक्ति हर समय तो अपने आप को भगवान को दे दिया, दूसरे भगवान है ही असत परमात्मा का और सामग्री से परमात्मा की बड़े भगवान भगवान का बुद्धि भगवान की योग्यता भगवान की उसमें भगवान की शरीर भगवान का अपना है ही स्थूल सूक्ष्म कारण बदलते है नहीं, जो बदलती है चीज अनित्य होती है, जो आप स्वयं नहीं बदलते हो वो नहीं बदलते भगवान का अंश हो, आप भगवान बदल दिया और ये सब चीज है नहीं। तो कर्मयोग में चीजें भगवान के अर्पण कर दी और भक्ति योग में अपने आप को अर्पण कर दिया, अपने आप अर्पण दिया मालिक और अब बुद्धि का बल का योग्यता का मालिक और भगवान के हम हो गए तो सब भगवान की चीज हुई, भगवान की चीज भगवान को अर्पण कर दी। पर की जगह से इसका फल होगा, फल भी होगा, इसका प्रेम होगा, इससे बढ़कर बढ़ गया होता है भगवान का प्रेम होगा, भगवान हमारे भगवान मीठे लगे ऐसे फल गया हो, इसे कुछ इच्छा क्या करे, संसार को दी तो संसार का इच्छा क्या करे, संसार की संसार को दे दी, अपने आप भगवान का है अपने आप भगवान को दे दिया, उनमें इच्छा कैसी चाहना कैसी कामना कैसी, कोई कामना नहीं हमारी, हमारी कोई कामना नहीं कोई चाहना नहीं कोई बड़ा इच्छा नहीं, स्वाभाविक ही सीधी साधी सब बात है। कभी ये शरीर योग्यता बल बुद्धि ये सब परमात्मा की है, संसार की है, प्रकृति से पैदा हुई है, प्रकृति को अर्पण करते ज्ञान योग हो जाता है, संसार के अर्पण करते भक्ति हो गए कर्म योग हो जाता है, और अपने आप को भगवान दे दिया तो भगवान के अर्पण हो गई तो भक्ति हो गया, सद सच्चा हमारे सदस्य भगवान ही है, क्यों प्रकृति और पुरुष दोनों ही होते, प्रकृति अलग होने पर भी प्रकृति अलग सत्ता नहीं होती ना, परमात्मा की सत्ता है, सत्ता ही एक है, सत्ता तो एक ही है, ये बदलने वाली सत्ता है ये प्रकृति हुई, बदलने वाला सब संसार हुआ, बदलने वाला नहीं बदलने वाला आप हुए, और भगवान की बदलने वाली न बदल दोनों सब भगवान भूमि आप बोलो आठ प्रकार की प्रकृति मेरी मे विद्या मे अहंकार में भिन्ना प्रचलता अपरे प्रकृति विधि में पराम दोनों में सब दोनों में अपरा प्रकृति में आया है पर में आया है, ये भगवान की जल प्रकृति और चिंतन भगवान के अपनी कोई यही नहीं बेईमानी बेईमानी अपनी भगवान की चीज अपनी मान ली सर अपनी मान ली बेईमानी अपनी घड़ा घरू चीज में बेईमानी घड़ा घरू चीज असली घड़ा घरू चीज बेईमानी जो अपनी चीज है वो अपनी मानना ये बेईमानी हुई, घड़ी चीज तो बेईमानी हुई और घड़ी चीज क्या हुई, मन बुद्धि इंद्रिया योग्यता बल आदि के सब सब प्रगति का है, इनको अपने माने आप ही माने अपने भाई मन छोड़ ली और कपूत गुण कपूत गुण छोड़ना है पुत्र भगवान के कपूत है भगवान ने छोड़ दी हमने छोड़ दिया अपने नहीं माने आई लेना है जनों को जरा नहीं है किसी से नहीं है अपनी नहीं मानना अपना नहीं भाई शरीर अपना नहीं है, आप शरीर को आप अपनी मर्जी मुताबिक रख नहीं सकते बना नहीं सकते अपना कैसे हुआ, झाड़ा लग जाए बुखार आ जाए आप दूर कर नहीं सकते अपना अधिकार नहीं सकता शरीर पर, रक्षा शरीर की करो वो आप ठीक ठीक तरह से सीख है, ये चीजें भगवान की भगवान को देती है, संसार ही संसार दी प्रकृति कार्य प्रकृति दे दिया अपने आप को भगवान दे दिया, मम्मी का अंश भगवान का अंश भगवान का अंश भगवान का अर्पण कर दिया, जय राम जी फिर सारी बात है अपने भगवान हुए भगवान का अंश सब सब आप देते हो सब भगवान का सब सब भगवान का अंश भीतर से सामग्री सब भगवान की, अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, तो आप भी भगवान के और संस्था सामग्री भगवान की। अपने घर में नहीं माने करा करो असली चीज, असली चीज घरा गुरु बेईमानी बोलो, और क्या बनी बेईमानी मिली मणी तो वो अर्पण कर दिया, छोड़ दिया। अब बेईमानी नहीं करेंगे तो कबूतर पर उठ गया हर्ष पुस्तों के अपनी मानी बेई बसी होती। बहुत सी बात है, हम भगवान के, भगवान हमारे, मेरे तो गिर रहे को बात, दूसरों ने कोई, कितनी सूझी हुई बात है, दूसरी कोई मेरी है ही नहीं, मेरे तो को बात है। अपनी योग्यता है, अपने में बुद्धि है, अपने इंद्रियां है, अपने अंतकरण है, अपने शरीर है, अपनी वस्तु है, ये सब अपने है ही नहीं, ये है प्रकृति, कारण तो प्रकृति और कार्य संसार, तो कार्य है तो संसार की है, कारण है तो प्रकृति है, मालिक है तो भगवान है, बेईमानी हमारी है, कबूतर हमारा, कबूतर छोड़िए आप हमारे, हमारे भगवान आप ईमानदार है, भगवान मेरे, मैं भगवान का, दूसरी मेरी नहीं है भगवान की, भगवान सब के लिए तैयार है, तो आप भगवान की अपने भक्ति में बड़ी मौज है, भगवान देवी अपरापति सच्चा मरुना तपा म्याम वर्ष विघ्नामी उत्सृज अमृत मृत्यु सच्चा मरुना घटे भरता प्रभु शासी निवास शरण शुद्ध प्रभु प्रलय स्थान निधान तपा म्याम राम वर्ष विघ्नामी उत्सृजामी से अमृत मृत्यु। इसमें कठिनता भी कैसे बनी है, अपनी है जो चीज अपनी नहीं माने, तीज बात है, ये छापा डाला सबा मारी है, ये छापा डाला है, अब ही अपना भगवान जो ना कहने से जो दिन कभी मेरा भाई ठेठ से है मानो तो ठेठ उठे ठेठ ठीक हो गया, इस बात जो सब भगवान की अपन होगी, अपने दान अपनी मानते रहे, इस बात बेईमानी अपनी नहीं तो बेईमानी जल छूटते नहीं लगी तो छूट तो अपने तो नहीं मानी पर भगवान में नहीं नहीं हुई, अपनी मानते रहे ना, इस बात से अपनी ठेठ से नहीं मानते तो सब नहीं हो जाते पकड़ते हैं, बेईमानी मेरी कबूत अपने में, इस वास्ते भगवान की चीज है, भगवान की अर्पणी करे तभी हम वस्तु को भी तुम भी समर्पण। ये जितना कार्य है सब अपरगति का कार्य, अपरा प्रगति अपरा अपरा कार्य अपरा सब भगवान की आनंद सूर्य हो गया साफ है, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई देना नहीं, कोई अपना है ही नहीं, ये भगवान की है, भगवान का अर्पण करती, भगवान को दे दी, कैसी मौजी अपनी बताओ। अब तरह तरह की चीज आए तरह तरह कुछ वो प्रकृति बनी तरह तरह की, अरे भगवान को माने तो भगवान ही बने, अपरा प्रकृति भगवान की तो अपरा प्रकृति बने, भैंस बनेगी तुम्हारी, पार्टी बनेगी तो ही बुढ़े माजी बाब है भगवान की, बूढ़ी माजी बनी है, बूढ़ी माजी भगवान के प्रति भगवान छोड़ी है, अपना पद से भगवान की, संसार से भगवान है, अधीन है भगवान की, अधिक है जो रूप भगवान को और क्रिया वाले अधीन है भगवान की, रूप क्रिया भगवान की अपने घर के भगवान है। अपने क्या हुआ, अपनी मौज हुई, कहा बेईमाने छोड़ी तो मौज अपनी, अपनी मौज है, अब काम करो भगवान, भगवान की प्रकृति अपन पर अपना मोक्ष मोज अपने मोज करो सरसरी क्या करे खेल है और मोज करे कौन करो माइट चिंता करो माइट बाल मंगल है चिंता की बात नहीं होती नफा और बढ़िया चीज तो मैं पहले बाल मौका या चिंता में तो सब पूरा का पूरा माइट होगा अपना है नहीं कहते मौत की बात कितनी शुरू सीधे चिंता करो फिर करो तुम जानो तुम्हारे काम जा रहे अपने तो केवल भगवान अपना मौज कुछ करना पड़ रही नहीं अपने को हम तो आज सर्व पाप है मोक्ष दिशा में आप त्याग क्या करो पाप ही त्याग करो और क्या त्याग करोगे वो पाप भगवान का पाप से करूंगा तो उसे शरण आ जा पापों का ठेगा में रहा बस पाप गड़बड़ी करी वो बड़ी गड़बड़ी से भगवान कहते मैं रह जाऊ ऐसा कोई मार के मिलेगा सब पापों से मुक्त मैं करूंगा अपनी कोई चीज है ही नहीं संसार में कहीं भी अपनी चीज है ही नहीं सब चीज भगवान की कैसी मौज की बात है कैसी आनंद की बात है आशंका हो तो पूछो अरे है ही ऐसी इस वास्ते अपने क्या अपना तो आनंद हुआ मौज मौज अपने शरणागत भगत को कुछ करना नहीं पड़ता कहे कह अभी राम जी मैं करता ना है जो करता मैं मरू तो बड़ी चौक बोझ मे बड़ी चौक हो जाए तुमने बल तुम्हारा विद्या तुम्हारी योग्यता तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी सशिष्य तुम्हारी ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति मान लेते हैं अरे भक्ति मार्ग वाले मार्ग क्यों मान लेते मानो इन चीजों का ऐ तो कार्य हुआ कारण हुआ प्रकृति मालिक भगवान अब मालिक का खुद होगा मालिक सब चीज हो गई अपने मौज ही हुई अपने खुद अपने भगवान रहे और मौज मौज रही कितना शुरू मार्ग सीधा मार्ग इस बात से सब भगवान अब भगवान ही बने हुए हैं भक्ति मारे में सब भगवान बने हुए हैं आप ही आप ही आप ही आप तू ही है तू ही है बस तू ही है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही कैसी बात बताओ कितनी मोटी बात तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है अपना प्रगति भगवान में तो भगवान में आ प्रगति मालिक की व्यापार कर दी भगवान ही है अपने अपने तो मौज है अपने तो आनंद अपना अपना और सब भगवान की इस वास्ते भगवान की सत्ता है वो सत्ता की जो अंश है वो अंश भगवान मया तत्व सर्वम जगत अव्यक्त भूमि भगवान सब व्याप्त है सभी वो भगवान का अंश है जीवात्मा वो भगवान का है बस भगवान के शरण हो जाए सब संसार भगवान का सबका मालिक भगवान कितनी मौज होगी कितना आनंद हो जाओ कैसी मस्ती आवे कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं कोई चीज नहीं वस्तु नहीं चिंता दीन दयाल को वो मन सदा आनंद और आनंद आनंद पाते रहा है सब भगवान की चीज अपरापर सुधी परापर सुधी सब भगवान इस वास्ते आपका हमारा सभी मस्त हो जाओ सब भज भगवान का ऐसी मौज हुई। कुरान ये बेसमझी से है, बेईमानी से दुख पाते है। बेसमझी और बेईमानी ये घर घर चीज तो यही हुई, खास कर चीज क्या हुई, खास चीज तो बेईमानी भूल गलती ये हमारी दुख हो। सब चीज परिवार गतिर भरता निवास शरण शुद्ध प्रभुआ प्रलय शरण निधान बीज तपा व्याम मृत्यु से मृत्यु से सच्चा सच्चा सता सच्चा में सब भगवान सब भगवान सब भगवान आनंद की चीज है, आनंद अर्पण करने सब अर्पण चीज भगवान। और अर्पण करना क्या वे अपन उठा दे, ये अर्पण अर्पण कहाँ करोगे, कहाँ ले जाओगे, कहाँ जाओगे, फिर देना हुआ अपने हमारा आप ही चीज आप कुरान ने कुरान मेरे तो गिर कर पावे मम युवान सो जीव लोग जीव भूत मन सरसानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी ये प्रकृति में है मन सर शरीर वापरों जैसे उत्क्राम ईश्वर ये शरीर को प्राप्त होता है उत्क्रमण करता है फिर उस ये उत्क्रामित ईश्वर गृहता नहीं ये इंद्रियों को लेकर जाता है वायु के साथ में जैसे सुगंधि के जगह से सुगंधि को वायु ले जाता है ऐसे इसमें मन है बुद्धि है इंद्रिया है योग्यता है बल है ये सब ले जाता है वायु दूसरे शरीर में वहां से विषय रूप से होते तो भूल जाते गुणाते तो गुणाते तो वहां भोगता बनता है गुणों के साथ अपनापन करने से भोगता बनता है अपने साथ किया ही नहीं तो भोगता बना ही नहीं किसी द्वैता में सही आते श्रोत्र चक्षु अष्टंग मन सरसा इंद्रिया क्या इंद्रिया हमारे यही एक श्रोत्र चक्षु अष्टंग ग्रहण अधिशाय वनसाय मन को अधिशित करके विश्लेषण करता है ये सब प्रकृति अपना प्रकृति सब सब इनको अपनी मान करके विश्लेषण उत्क्रमण तब स्थित अभी मन जाने गुणांगण गुणांत में उत्क्रमण शरीर से उत्क्रमण दूसरे प्राप्त होया गुणों को सहित होकर बहुत हुआ सब गुणों की क्रिया है गुणा गुण से वर्तन थे ऐसे वर्तन थे नान्य गुणे वे करता रहो प्रकृति से कर्माणी प्रकृति क्रिया माना नहीं गुणे कर्माणी सब प्रकृति गुण में रहते प्रकृति देख अपना अलग अलग ज्ञान योग हो गया प्रकृति है परमात्मा हो गया यतन तो योगी न से न प्रसिद्धात्म यतन करते हुए योगी होना जानते हैं जो कर्म योगी है योगी हो गए वे जानते हैं उनकी क्षमता ही रहती है और कोई चीज अपनी है ही नहीं भगवान की चीज तो नहीं हम वस्तु को बेहतर तुम समर्पय आपकी चीज आप समर्पण कर दी भगवान की चीज भगवान को दे दी संसार चीज संसार को दे दी या प्रकृति से प्रकृति दे दी भगवान तो मालिक प्रकृति कारण संसार कार्य कार्य संसार कारण प्रकृति मालिक भगवान भक्ति मार्ग में तो मालिक भगवान ज्ञान मार्ग में प्रकृति प्रकृति सब प्रकृति क्या फर्क है, अपने कोई मतलब नहीं। भक्ति योग में मौज होगी सब भगवान की, सदा सच्चा हम एव असत भगवान सत भगवान कैसे होना है, कितनी साफ बात है। बेईमानी बेईमानी अपनी और भगवान अपना भी नहीं माने, बेईमानी बेईमानी नहीं करी बस इतनी बात। इतने जो उद्योग अपना अपना पुरुषार्थ क्या है कि बेईमानी नहीं करना, अपनी चीज नहीं है उसको अपनी नहीं मानना, इतने भी भाव इतना कम अपना अंश है। कार्य संसार धातु संसार को दिया, कारण प्रकृति प्रकृति दिया, ज्ञान योगी कारण को दे देता है, भक्ति योगी अपने आप को देता है। कार्य संसार कार्य है तो संसार ये भौतिक साधना है, योग है भौतिक साधना और ज्ञान योग है आध्यात्मिक साधना और भक्ति योग है आध्यात्मिक आस्तिक साधना। आस्तिक मालिक है भगवान, कारण है प्रकृति, कार्य है संसार, श्री श्री बात है। कार्य को दे दिया कर्म योग हो गया, प्रकृति दे दिया कारण को दे दिया ज्ञान हो गया, खास भगवान को दे दिया भक्ति हो गया। कैसे मौजूद बताओ, मालिक को मालिक मालिक को दे दिया मैंने, तो जहां तेरा काम जाने गए अपने तो कुछ नहीं चाहिए, एकदम सर सीधे ही कठिनता कठिनता ही नहीं, कठिनता किस बात की, बोलो करो शंका को, ये भगवान की है। मालिक तो भगवान, कार्य का कारण या प्रकृति कार्य संसार कर्मयोग तो कार्य कार्य कर्मयोग कर्म है कर्म करना तो कर्मयोग योग क्षमता, मन को इच्छा नहीं रखना, कामना नहीं रखना, चाहना नहीं रखना, फल की निराना नहीं रखना, ये सब छोड़ देना योग हो गया, चाहना करनी भोग हो गया, चाहना करनी अपने मानना हो गया भोग, भगवान की मानना हो गया योग और क्रिया क्रिया सब पदार्थ ही पदार्थ क्रिया करनी हो और प्रकृति का कार्य है, प्रकृति ही सुन दिया, प्रकृति दे दिया कारण को दे दिया, ये हो गया ज्ञान योग और मालिक को ही दे दिया, आपका कार्य ही आपका कारण भी आपका प्रकृति आपके संसार भी आपका प्रकृति आपकी आप ही मालिक, आपको दे दिया मौज में करें बस मस्त ही बस, कैसे आनी बात है, कितनी आनी की बात है, अपनी मान लिया करते हुए बोलो कोई बात है, बोलो कभी तो विवेक काम करता है कभी विश्वास, ये झंझट रहता है। विश्वास से तो वासुदेव सर्वम समझते हैं, विश्वास से तो वासुदेव सर्वम समझने की चेष्टा करा और विवेक से जड़ दिख क्या प्रकृति दिखे, ये झंझट चलता रहता है। तो प्रकृति लो तो प्रकृति अलग मानो तब ना झंझट हो, और प्रकृति भगवान ही है झंझट है वो नहीं, अलग करो तो झंझट है और बाहर लो झंझट है, भार उठा भी नहीं है प्रकृति आप रही अपना प्रगति आप रही बड़ा प्रगति आप रही ठीक ठीक ध्यान दो तो अपन चीज कौन सोए अपनी प्रकृति का प्रकृति का कोई त्याग नहीं कोई ज्ञान अपनी कोई चीज ही वो नहीं, अपना तो क्यों ठाकुर जी है क्यों उस कारण से अपने अपना अंश सत्ता मात्र सब प्रगति का कारण प्रगति का असंख बोलो असंख बोलो समाचार हो गया उनके समाचार हो गया अरे भाई विवेक लो तो अपन समझ क्यों विवेक लगाओ क्यों लगाओ अपने राम देव राम रोश समझे। एक आदमी रुपया मांगता था, एक था रुपया दिया रुपया दो मेरे रुपया दो उसने तुम्हारे 70 रुपया दे दें 70 रुपया नहीं समझो मैंने पूरा 3 पीस देना पड़ेगा 3 पीस 60 रुपया समझू वो नहीं पूरा 3 पीस लूंगा पूरा 3 पीसी कम नहीं लेंगे 70 रुपया दे 70 रुपये समझो अरे 3.5 पीसी तीन बजे पूरा 70 रुपये कितना पैसा होता नहीं 3 बजे पूरा लो 3 बजे समझे तो घाटे भी रहे 3 बजे रुपया है मारा 70 रुपये समझ क्या होता है 20 संख्या आई 1 बीसी 2 बीसी 3 बीसी 4 बीसी 5 बीसी 5 बीसी 100 हो गया हमारा बजा 3 बीसी पूरा 70 रुपये था ये बात वो बता दो अरे सब भगवान है बालिक भगवान है और धातु चीज प्रकृति है कार्य चीज संसार है बात तो इतनी है वो राम और वो रावण वो रावण और रावण वो लगी भाई दुबई रुपये बाधे गावड़ो रावण इतनी है रावण अब पंडित लोग मत मत राख मत मत राग बना दियो रावण ओ रावण रावण बोले कि उन्हें बाधी गौड़ो बस अब और क्या रावण थे बताओ क्या रावण रहे महाराज महाभारत सुनो महाभारत सुनो महाभारत देखो महाभारत 5 पांडु थे 5 पांडु थे एक का नाम युधिष्ठिर युधिष्ठिर एक नाम भीया एक नाम वो एक नाम वो एक करवाता थी कथा सुन दो बाबा जी कथा सुनो महाराज से हम सब जानते हैं बताओ महाराज एक युधिष्ठिर एक भैया और एक का नाम वो एक का नाम वो एक करवाता थी पास हो गए पंडित पूरे ये बात है सा शत्रुमित्र हम समझते हैं शत्रुमित्र क्या होता है पूरा 3 बीसी 3 बीसी पूरा है समझे 3 बीसी रुपया मारा है शत्रुमित्र भी एक पीसी भगवान दूसरी पीसी भगवान प्रकृति एक पुरुष 3 पीसी भैया 3 पीसी क्षेत्र देरी करो मैं हम सब 3 आदमियों को संसार लिए जो कर्मी होगी प्रकृति ले अलग हुए जो ज्ञानी होगी भक्ति ले भगवान तो ले जो भक्ति होगी कि तो साफ साफ साफ एकदम साफ बोलो कैसी मौज हुई है ये बात है भाई। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध जय शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 28 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।